l'amour est de mi vida, mi corazón. Te amo, mi amor. L'amour est de mi vida, mi corazón. Pokea busu shavuni, toka kwa mnyemweza mbuliona na kurubuni. Danganyifu wa mapenzi, lumenuna kanuni bila mimi jibuwezi. Chozi mwanzo wa uzuni, maji ndoleta uterezi. Sasa unalala salama, unakumbata picha yangu. Siku njozi na kwama, bila sauti yangu. Leo zamu yako mama, so unakumbuka haso zangu. Kipindu na nitukano, kidai so type yangu. Sasa unanita mchumba, unamini itakuwa. Hadi macho unanifumba, tatongo tongo sijatoa. Unanipa di mavumba, nsifulie nikaboa. Unamshukuru mumba zadi kambimi kuitoa. Doli nsema kwa babako ni kama hati anayabibu. Ukiwa na wezako mkini ponda kwa dhabibu. Kujua ntakuwa wako, tashinda majaribu. Inga mwaka mzima nlihaso, kufate lunipe jibu. Paka pande za fuko tukasepa kubalizi. Hauna shahuku pale unapona machizi. Etu nampenda bele na ice ndo wapo easy. Unanipo shahuri pamoja tunojadiri. Ukasema una nafsi moja wezi kupenda wawiri. Na fasilo nayo kwako zeda kunipa mwiri. Sani ndoa itaji lako etu umechoka kusubiri. Sasa haulari hadi unipigie phone. Na dai na kosa kubwa la kutesa moyo wako. Na heshimu hisia zako na vosemo na namini. Hata vocha laki moja haitoshi kuongea na mimi. Mapenzi ingekuwa ni mali na isi ungenipa bahari. Mapenzi ingekuwa kipaji na isi ungenipa mistari. Hauhitaji ushauriwe juu yangu mwamuzi wewe. Unasema moyo wako wangu na mimi ndo chaguo la wewe. Sauti nzuri ino kuimbia kitandani dele unafrai. Ama ni swaga za majinzi na tai. Ama ni penzi nzuri na lukupa subuhi kabla ya chai. Mechoka kunita kila, nataka unite mume. Mapenzi ingekuwa jia, ginajiri kidume. Nisha kuteka fikira, so inabidi tujitume. Kuniweka sawa kisha tuadhibiti paka shume. Nasema ungejua mapema, hata usingeringa. Ungenipokea kwa moyo moja, mikono ungekinga. Kwa kisi za kutosha ungenihagi kila saa. Na kama ungekuwa malkia ungenionga hata daa. Sikufichi mama unanipa raha. Nimeshinda vitako ya mapenzi na sitojita shujaa. Sitaji nshauriwe juu yako mamuzi mimi. Nasema moyo wangu wako na wendo chagula mimi. Manwota Endi Classic Msodoki.